dert beni öldürüyor. Bu aşk beni bitiriyor. Kalbim seni istiyor ama kavuşamıyor. Uzak değil, yakın gibi ve ben hala beklerim seni. Her şey geçer, inan bana. Sadece bırakma. Düşünürüm her gece, kafama takarım, yıkarım o tabuları, kalemi kırarım, yazarım bir gece yarısı. Çıkışı ararım, geç de olsa bazen farkına varırım hatalarımı. Yakarım bir sigara, önüme bakarım, taşırım bu derdi yine zaman ayırırım. Pişerim, toparlanıp adımı atarım, gücümü bitirip yeniden adını anarım. Yapılan hataları geçmişe sayarım, bir yıldız olurum, semada kayarım. Bazen de yaş olup gözümden akarım, ne yaparsam yapayım unutamadım. Beni bağışla, bu dert beni öldürüyor. Bu aşk beni bitiriyor. Kalbim seni istiyor ama kavuşamıyor. Uzak değil, yakın gibi ve ben hala beklerim seni. Her şey geçer, inan bana. Sadece bırakma elimi.